بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يسلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه بروحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. جزاك الله. سورة صاد مکی سورت ہے نزولن 38 دے اتے درش سورت قمر پھسی نہ درش ہے اور ترتیبن 38 دے اتے درش سورت صافات تھی لگو لے شو دے رب دے سورت دے مکی طرح یودا چ مکی کی مخزور کے عجد المصطفین تو چونشو مخلوقاتو عجیز بیان شو خواہ کا زمینی چون شری پیغمبران اولیاء پرستے دا بادشاہ خواہ کا غا آسمانی دی دئی عجیز بیان شو نو دی صورت کی ترقی و پائبانے کہ تش عجز نی بل اب طلو بل مصائب مصیبتوں پھر اگلی زان نے بچ کرے شوے جزان سے بچ کرتا وسنگ بچ کی کہ تش عجز نی بلکہ مصیبتوں پھر اگلی زان نے بچ کرے مصیبت نہ اللہ بچ کری دیوجن اور پھسی راڑا دیا دویا وجہ مخضر کی دو چون شو خلقو داغی عجز بیان شو اندلتا نہ ہو ابتلا ذکر کړی دنه دریمو فصل اشپاک مختصره دریمو فصل یو داوود سلام سليمان سلام یو ایوب السلام اشپاک بیا چې کوم دی مختصره بیانې لکه ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او دارنګي اسماعيل عليه السلام يسار عليه السلام ذل خبر عليه السلام اشپاک مختصر بیانې دا یی جزي ابتلا دی وینه پر پسیرانه بلواجه مخک صورت کې ادم 35 کې وي چې کل توحید بیان شي د مخړې اندل ته ادم ور چې کې وي تش مخ نه اړي بلک نور ته زیتی خپل زړه ما سم خپل باباګان پر دې مره دور دین باندې کلک شي دی وینه پر پسیرانه یا بلواجه مخک صورت کې 173 نمبر آیات کې ویلې چې ان جنہ لهم الغالبون لما الاخر بغالبی اندل ته داغی نمونه بیان ور آیت نمبر 11 د دیو جنہ ور پسې راوړه امتیازات د سورت سورت ممتاز ده پات نمبر 6 باندې چې معتبر همیشه لپاره خلق توحید نه منی کوي حق پرسونه یاد آیت نمبر 6 بل شان نشته په دې الفاظ بل بلیم سیا صورت ممتاز ہے پاکر داود در اسلام چی اگر دو تن عبادت تراغلی ہوں اداغی پیسلے کر آیت نمبر 22 نرستو 21 22 نرستو بل داکی دا واقعی نشتا بلیم سیا صورت ممتاز ہے پا آیت نمبر 31 بانے سلیمان اسلام دا اسون سرمینہ و داغی وجب یعنی چی اگر سرمینہ والی کوما یا دا جہاد اسباب دی نوځي وځي سره مين کوم بل داسې نشته بل هم تیاتر ممتاز بعد نور چون تي سلور رضوانه چې سليمان سلام ویل نو نن نه بعد خپل بیان تر ټول سره ملاوي غما اجه دې بچو شي زو به جهاد کړه غما نو الله ولا بچي ورکه غم به جانو هل ان شاء الله نو ویلي نو به جان بچو الله ورکه نو بیاي هغه وی ان شاء الله بیا به ان شاء الله غما بل امتیاز طلب ممتاز ہے آدمر سلور سلیخ بانے دیوب علیہ السلام پو آکیا چی بی بی لے سزا ورکو دا سلو لخت پو عجیبہ طریقہ بانے اللہ و تولو بل دا واقع دا شانیشتا بل امتیاز طلب ممتاز ہے پا آدمر دوش پیتا چیکی دا جہنمیانو قول لے چی ما لنا لا نرا رجال نعود من الاشرار اشریان نشته را چې موږ ته شریان شر جوړ کړی دی اوس موږ دا شریان دي سوچ قرآن بیانې توحید بیانې دوی خو جنگ نه کوي جنگ مشرکان شروع دی دا شر جوړ کړ خلک وایي ټیک ټاک کله ټیکو آی خو قبر دې سجدی کول جنگ هغه جوړ کړ چې دا مطلب نه کوي نو آد برباد بیا قیامت کې وایي هاي هغه شریان شو چې شته نه کوم چې تر دې غپ لا ګوره یا ول امتیاتور ممتاز په نور 69 یو کم او یا 69 چې نبی اسلام نه پکې د عالم بالا په علم باندې یعنی اسمان کې سکیږي فرښتې سکی نبی اسلام ماته پته نشته بل څه نشته مقصد د سورته بیان د الابتلاء الانبیاء علل مستفین یعنی په چون شو مخلوقات باندې ترقی د مخ کنا چې الته کې هو دا چې اجل مستفینو دلته ابتلا د مستفینو دیوجنه دا دعوه ده تقسیم پکې نشته سواد دا د حروف مقطعات د الله په معنا فیږي والقرآن ذکر وو قسمی قسمیه وو قسم للشهادت شاید دے قرآن د پن کتاب پس شاید دے پخپل حقانی پخپل شاید دے بلی لذینا بلکہ آ کسان چنکار کرے دے قرآن نا فی عیدت پر سختائی کی دی دے قرآن پر خلاب کی وشقاک پر سختائی کی دی اب خلاب کی دی دیدہ کہ اکثر علماء چې کوم د وو معنی قسمیه قسم دې په قران باندې د پن په کتاب باندې خو دې راکې بعد علماء غي بیا د غشي دي یعنی پریشان شوی دی ځکه چې قسم جواب قسم غواړي دلته قسم جواب د قسم شته نه نو بعد وایي حذف به راوباسي نو حذف د قسم جواب حذف راودي نه ځکه ورپسې بل د اضراب دی اضراب دی ته وایي چې مخکې کوم مضمون د هغې نه نفي کوي ورپسې چې کومي د هغې اثبات کوي نو دا مطلب شو چې نه دا قرآن د دغه کتاب نه دی که هغه معنی کوي قسم چې قسم وي په خدای قسم وي په قرآن ده چې پن کتاب نه بیا بل نه دا پن کتاب نه دا معنی نه ده چې کله وو قسمی په معنی شهادت واغستل شي نو معنی اسانه شي هغه اعتراض ختم شي والقرآن شاید د قرآن په خپل مضمون وایي چې دا د پن کتاب دی بلکې هغه کسان دا زجر دی منکرین قرآن ته دا ځان له کلام شو بلکې هغه کسان چې کفر کړی انکار کړی قرآن نفی عده دی په سختۍ کې دي د قرآن په خلاف کې وجه خاک ابو مخالفت کې دي سخت خلاف کوي څوک یې مني څوک یې نه مني څوک ورته وایي دا الله کتاب نه څوک وایي دا سختي ده څه دي قسمه قسم اعتراضونه دي اوس تخویف دنیاوي دغه خلکو ته کوم چې د الله د کتاب نه خلاف کوي کم اهلکنا من قبلهم څومره ډېر هلاک کړي موږ مخکې دی من قرن د پیړو نه نوح علیه السلام قوم ادیان سعودیان روسته غ روان دي آیت نمبر 12-13 کې تقدیر څومره ډېر هلاک کړي موږ مخکې دی نه د پیړو نه چې خلاف کړو د الله کتاب یې بد شو فنا دونده چیغې کړې د نجات ولا تهین مناس لا تک داتا زائد دادا یا خو زائد دادا یعنی لا او لا پا مانا دا لیسا دے لا پا مانا دا لیسا نو لیسا خبر مغاڑی خوشی لیسا اسم مغاڑی خبر نو لیسا دا لیسا اسم بلتا رواسی لیسا الحینو حین مناس نو دا غوخ وقت خلاسی چغی والی د خلاصی های مګه نو دغه وخت وخت بچاو یا لا نفی جنس دا لا نفی جنس دا ما اسم غواړو خبر نو یبدا بیا به دی لا دا داخینه به دی لا دغه شي اسم شي او خبر به راوبت خبر به محذوف راوبت لا لا خینه حینو مناس نو دغه وخت وخت باندې یو ده واجبو او زجر مکرین قرآن ته بیا او ناشنا وګړه دی ان جا منظر من چراغ دی ته یو رونکه من خو دی نه ویدا دا سړی د مخ سړی نه من چې پیغمبر دی وقال کافرون او مکرین قرآن هاذا سحر مقید سحر کذاب دا محمد اسلام جادوګر دی اکاذب نه نهایت دروغجن کذاب د مبالغی صیغه ده نهایت دروغجن کله چې ته قرآن دې نی بیان کړې ته به ډېر ښه سړی د خلکو به خوښ یې ځکه قرآن له سړی هغه خلق الله راولي چې ښه خلک یې نو تاسو به ښه خلک یې ولکه چې په خپله علاقه قرآن شروع کړم بیا د خپل به دین دشمنان شي پردي وم څوک به جادوګر څوک دروغجن دی څوک به دا دی څوک به هغه درکړی او بس راکړي به یي نه اوس هغه دروغ دا دي چې دی دروغ دا دي چې اجال الهه الها واحده اگردی دے مددگاران گرن مددگار دے سوچی واللہ اجلس واری والدہ بابا گانا سپی داری والدہ گمبتون اسم وائی دا گمبتون پیاسی لار دی او دا ٹول خلق نپوی گی یا دے پوی دے والدہ علماء نور نپوی گی اجال آلیہ دا گا دا جادوگر دا درو جادوگر کو خلق دان سرکرن جادرو دا دی چو یا واللہ رسکی دا دے جگر دا اجل الهه الا واحده اگر دا محمد سم غن اجتروان اجترو یو دي چې ولار څه کوي ان هاذا یقینا دا مثلا د شون اوجاب یو شیر ناشنا یو عجیب یو اوجاب دې کې فرق لرونی عجیب شي ته چې هغه یعنی دغه مثل وی مخکې او اوجاب هغه دغه مثل نه مده دا مثلا دا اوجاب چې دا خور چې مخکې کړی نه ده هلکه مخکې چان نه کړې نو ګناه زمونږ شه او چان نه کړې ورشه مرنونڅه کوه چې ولې موږ ته توحید نه بیان کړې تا خو عجیبه خبرې وکړې وانطلق ملأ منهم او تجد نه چې انکار کوي خلق مونږ کوي وانطلق ملأ منهم روان شي او ډاله دینه ملایم لو معنا ډک شوی یا د علم نه ډک نه کار مولیان دا غرض ما کی انا کار پیران آیا مدا مالدار د مال نه ډک شوی او روان شي او ډاله یو مالداران دینه او انیم شو زیتی زیتی زیتی واسبرو علی آلیتکم او کلک شی په خپل جتروانو باباګان مو پرېږدي ګوره نوح علیہ السلام چې کله فریاد کوي نو وای دی وای چې لا تذرن آلیتکم ولا تذرن ود ولا یوث ویوث ونصر سورت نوح کې هر پیغمبر ته ویل چې دنه دوباره کې ویل چې دیت ته مودرګي ادا ده خبره مو منی پل دغه کلک شي وان طلق الملومن روان شو ډال دی منکرین او وی وی پتو تو کې انم شو دیت دیت دیت او انطلاق دی ته یو پتو کې سر سګدی یو د لولې دا خپل خلدا شو په شاګور او دیت دیت دیت نو دا چې شاو موږ وای وای دیت دیت ته ونه درګي دا خبره ونه منی واصبروا على آلهتكم او کلک شي په خپل جترانو باباګان فرندې ګورې دغه خبره مو منې ان هذا لشن يراد مخکې تیر شو ته انبیا کې چې دغه شان نبی اسلام مبارک یې چې زیتنه زیتنه فرقان تیر شو ودا روکا او کلچتا وینی نیت تخذون خیر اللہ دعا ننی ستا مگر پٹوکو وای دا غسړی چې ګور دی وای دیو دی نه مانی ا هاذا الذي دا غسړی با الله او رسوله چې لګی الله پیغمبر وګوره انکار دې کنه قریب دی دوز الله نه چړو له موږ نه الی ته د خپل ژترونه لولا ان صبرنا الی کوم نه کړک شو په دی باندې وای دا خره د موږ ذات خبر کولې چې موږ به ورو دي خدای خو چې موږ کلک شو خدای موږ کلک کړو ها باباګان کلک کړو او ثا په یادونه دغه چې په بشي کله چې ویني ادا من ازولو سبیلا چې څوک خطا د لارې پته ولګي نو دوی وایي وایي واصبروا علی آلهتکم او کلک شي په خپل جتروانو باندې ان هذا لشن یراد یقین دا یو شی چې دې اراده کړې ده دې موږ له بابا ګان خراب دې موږ زړې کې دي خرابې زوړ دین خرابې ما ته نه به هغه پر ملت اخره موږ نه دا ورېل دا مساله چې یو الله جو تروا دې مخلوق عجز دې بابا ګان سنځي کو پر ملت اخره په دین رښتینی د عیسی علی السلام کې هغه کې ما وي چې نه تا ورې ځارلم دا الله نه تا ورې وګوره ان هذا الاختلاق نه دا مساله مگر ځان نه جوړ شي دروغ جوړ شي دا اون دې لري دا اعتراضونه ته ګوري کنه دا په نبی اسلام کړی دی خان اون دې لري ذکر هم بین اراو لګره قران په دې باندې کوم مینس کې دا دې ټول سړی دی ولی بل څوک نو مال ولا تا لولي سړی لوی سړی ته نو ماخه کې بل څوک نو مدینه کې چې دې لک سور سي دو خرو په ګوري تاسو آیت نمبر 32 33 آیت نمبر 33 وقالوا ودي لا لا نزل هذا القران ورون لغرش ده قران على رجل في اوتري بان من القرته ناظم ده دو كلو دلوي سري پلوي سري باندې ولدا دي دلوي دو سري ور په مکه کې په توایب کې ته بلوي دلوي سري نو نو جواب الله تعالی هم يقسمون رحمت ربك ادي تقسيم کوي رحمت رب څنګه دستار اس کې کتاب واچ دل بلې ول ورنه کړه دا الله کار نه نو قسمنا بینهم موږ تقسیم کړې په مې دي کې ګذران ده دی په ژوند دنیا څوک مالدار څوک غریب نو هغه کې تر ډول نه کېد د پلان کې ول نو مالدار ورفانا بادم فوق باندې درجات او پرته کړي مونږه بعدې د دې د پاره د باز په درجو څوک مالدار څوک غریب څوک عالم څوک جاهل لیتخذم بعضا سخسریا د پرچون سي باد دی باد الله په ټوکو باندې یا انجام دا شي اکلام د علت وای دیر پار چې اونی سي باد د باد په مزدورۍ باندې ځکه چې ټول مالدار بیا مزدوري به څوک کوي ورحمت ربک رحمت درته چې قرآن دی دا ډېر غوره دانه دی جمع کوي دار دلته ما وانت ما سمعنا بهذا في الملت الاخره موږ نه اورېدلې دا خبره په دین رسوندي عیسی علیه السلام کې ان هذا الاختلاق نه دا مطلب مګر ځان نه دروغه جوړه شوې او انظر الی ذکرو من بینه اراولېږلې چې قرآن په ده باندې ځکه په منځ کې ول الله ته د نه اوچت خبره موږ اوچت خلکو کنه سردارانو جواب اوس جواب الله کوي نه که په اوچت سړي راغلی وی که نه دا بل اضطراب دی بلته اوم به دی چې دا متل یې کړی چې اجرو یو الله دی که لوی سړو چې دی کوم خوښ و په هغه راغلی اوم به دی وي چې نه دا ځان وایي موږ هم وو چې اوس که نبی اسلام اوس هم را دا موږ چې کوم چې په دین باندې غستل نشته وسیلې زواتو نشته او قرآن له علوم علوم نشته دی بغوان شک کوي وایي چې نه موږ نه منو د دی اصل کې شک دی اوند الله بل هم فی شک من ذکر بلکہ دی په شک د مار کی دا اثر شدار دا غنه چې لوی تړي باندې ورکی باندې ول راغې بلکې دی په شک کی دی د قران د مثلا نه چې یو الله جت روا دی دا د یغه عقیده خرابوي بل لما ذو قذاب بلکې دی بلکې خامخانه سکل دی عذاب خذاب چې بیا و منی اما بل جواب اما اندو خدای رحمت ربک عادی ته خدانه د مروانته عرفتا چې غالب دی او بخون ک د دې په لاس کې هم یو څه نو اقرا مته مخ کې درست راځي په سور زمر وره سور زخر کې د دې د الله رحمتون ویش کوي تقسیم کنن تقسیم کنن دا جوړ شي ام له مول کو سماوات الارض آیا د دې لپاره اختیار د اسمانو مو کو په هغه چې په منځ کې نو کوي ځان چت غني کنه چې الله باندې تر اوسه په مالدار لګور کړو بل لګور کړو نو که ستا اختیاري د اسمانو مو ادمان کې ستا اختیار ته دی فلیرتقو نو دی خیجی اسمان تا پیل اسباب پا دروازو اگا اسباب چکم استعمالی دادن نکیدو پرختی پا دی و دی خیجی نو آل تا دی ورشی نو اللہ تا دی اللہ سے جنگو کی یا دا وحی دی بند کی باسا کچر دیو قصه کنا نو اسمان تا خیجا پا دروازو او خدا سا جنگو که و تا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کرد اس ملاتا مو چی ملاتا کدیر قصه نو برا خیجا برا او خیجا خدا سر جمع کنید امیان لده قرآن دولی ورکا ام لو ملک و سماتو آرد آده دو پار اختیارات دا اسمانو آده دو ملک و دیگا چه اف آج پا منزی تا در دو ملک ملکی سار دا اسمانو چه تو آج دلی ور ورن که اغلی ور ورن که اکا دیر قصه مفریرتا کو نو دی خیجی اسمان تا پیل اسباب پا دروازو دروازو نو خدا سر جنگو کی نو بیاسو گورا جندون دا لخر ګوره ده ما په تاکید سیوا جنډو کې دا دوه پښو د متنوین د عامه د تسخیر نه لګونه اما په زیاته کې هناګه جنډو ما دا ور دا لخر ګوره ورکه هنالیک په دغه وخت کې چې مقابل الله سره کې موضوعم کمزور بشي من الاحزاب نو دا جند من الاحزاب جندم من الاحزاب لخر ګوره ده د ډل د پخوانو نه ډل پخوانه کې مې دي دا مخ کې نه غیم دا شان ویلو نو نو الحمد بارک ول دادې دور وی سره جوړ شو آدیان ویلو الحمد بارک پر اون یان ویلو ته موسی دور لوي سره راغی دا هغه په خوانی بې معنا دي دا غیب دغه دي نسل له کذب قبرم قوم نو هنا تکذیب کړو د الله د کتاب مخه دې نه قوم نو هله سم وعاد آدیان او پرون پرون ذل او تات خوند له خر و تد وی میخره او تا د و تد جمعنا د سپاینه تعبیر که په تاسو سره که په میخ باندې چې دوه لږ یو ځای څنګه کلک شي کنه انو مطلب چې د دې په جان سره په ملک استقامت لګول د ملک نشته موږ خو غرق او فرعون ذل او تعالى فرعون خوان د لخ کارو په دې به موږ په دې ډیر ځای ستاریب کو په خو خدای ما پیو کی و ثمود او سمودیان او قوم دلو تر تا من نو خبرنو و سمودو او سمودیانو ما تکذیب کرد پیغمبرانو و قوم لوت او قوم دلو تر تا مهم دلو تر تا دا غدری دی و اصحاب الایکا جنگای والا شیب سام کوم اولای کلا دا غدلی دی شکست خورده جنو ما اولای معظوم دا غدلی دی ان کلون نید اٹول ما الا کذب رسول مگر تکذیب کرده پیغمبرانو ای توحید بیان رو دی ویدانو لگیاری درو گوی فحق اقاب مصابی شب اقاب یعنی اقابی زمان آزا و ما انظر اولا انتظار غدا موجودا مگر دا چگیو چیچگا پی وای لکه د سمودیانو غنی اتباشی مالا من فواق لها که زمیر خویا دقا دل تده چی نبای دقا دل ده بیا راحت افاق وفا فواق یعنی افاقا باشه یا فواق و لکیگی فواق و لکیگی دا گجر چی کلمی خلشی چی یو تی تشتین دی بل تی تا زر لاس داد گئی دکه پا دی که کلگ وقت پیوکر نو آقا می خیاغوا بیا تختی نو بیا را بیا مانا بدا چی چی انتظار که دا خلق مگر در چیقی و مال آمین لحا که بیا ها دمیر بیا دقا چیقی تشی نبی دقا چل چیقی لها وواک لغو نو دری دلما بس بیا با چی سوی تبا کردی وقالو وی دی ربنا ایرادنگا عجل دنا قطنا ذر را که مونگ لا ایسا دا عذاب دونگا یو مانده دا شوان خاک که مونگ غلطیو نو اللہ مونگ پا دنیا که تباک لکه صورتی انفال که دا مربط کس که وقارو انکان حاضر حق من عندنا فامسر علینا حجارتا من سما او اتنا بی عذاب علیم آیت نمت دوزر شم که اللہ که جا قرآن حقی امان گلن مونو نو پونگ بانی کانی راوری یا پونگ بانی عذاب راوری دلتا ما وقالو وید ربنا ایرونگا عجلنا قطنا قبل یوم الحساب زر را که منگتا ایسا دا عزازنگا مخی در روز دیساب کتابنا دا منگ نمانو دا شو شاکول جگه دا منگ تبا شو گو منگ تبا نشو اسی وی یا قطن مراد ایسا دا قیامتا ویرا منگا اخرت تثبتا لگی توکی کئی دلتا دی منگل حوری را که کنا دلتا باقونه دی جانسون را که کنا اللہ سسگران تا شو جارس کئی نوزوار را دی که منگل کنا وقالوا ويلي ربنا يا ربنا ذراك من تاكتنا برخ الاخرات زمانگا اخرت کی خیر مرا کو ترا کو کی مزید ہو گن قبل عمل حساب مقدور دی حساب کتاب نہ اس تسلی ادی دانا کا د صورت اور مقصد شروع کی گئی یعنی الابتلاء مصطفین اصبر علی ما یقولون صبر کو پاغه بدر بان چی دی وئی وطور عبدنا داود آیات کا بندنگا داود ذل اید خوانده امت انہو اواب یقین دیو اجد کون کیا اللہ تا را گردن کیا اللہ تا ذل اید والنورنو یعنی دیو کس تعریف کے دا مستدر نیش دا نور رد تا مطلب هر پیغمبر چی کنوی اگر ذل اید دی خوانده امت چی امتی نی اگر به مسئله کل کل شی دا نران خلقو کرده امتیانو خلقو کرده بی غیرت سره سوس سره بیمان سره اگر مسئله نیش کوله اینا او اب یقین دیورا کرده دون که اللہ تا اینا تغرنا الجبال بیشک منگ تابکرو گرونا دادا تا یو سبیانا پاکی بی بیانو دا اللہ بیر عشی بیگاو او سبا عشی ما دیگارم اشراک نور خطوٹیم که وطویر اتا بکرن مارغان مشورتن را غنڈ شوی دتا را غنڈ ایدون کی دتا کل له اواب طولو اللہ تجد کون کی طولو سبحان اللہ والحمدللہ ویلی وشادتنا ملکو اب مضبوط کرو منگا بعد شاید پخپل امداد سرا بعد خرق معنی غلط کئی ویدو مضبوط کرو بعد شاید پا اسباب پا اسباب خوشن مضبوطی دمکی خرق اسباب خوڑی رو چی اللہ نو مضبوط ختم شو پرغون سر خواست باب دیرو چه اللہ امداد نکو لڑ ختم شا او تو امریکی سر روس سر خلوی است بابو لیکن اللہ امدادو که در افغانیان و غریبانان اللہ غیت باکر نو مطلب ده وشدنا ملکو بیعونی پخپل امداد سلطان مانده واتین اول حکمتا اور کومنگا دتا پیغمبری وفصل خطاب او واضح بیان واضح بیان چی بل پی پویده دا مولات ایم نسوگ نشی پویده ولی اگر پا که عربیدی روی اپا که نور داشن سخ اصلاحات بیانی چی خلقو چی دیر لی علم دو سخا دیر لی علم دو سخا یو کس دو ما بارا که وی ویغن خلق زکی آن اگر بل وطوی چی او کنا یو خمیده کنا مونکو علیمان زمان نشی دکوره زمان علم دیر دی اللہ و تا داود اسلام نلوی یا نبی اسلام نلوی اگر امیان نزدکو تی و داد سرویل نشی کم دا چی ضرورتی لکو کم دا ترات کولیش پا دین پروشا بانی پا مدرسو ترات کولیش و عدیح بیانده توی چی رد بکه چی رد نشی گرد استا پا خلیک باسر دا کم دا را چی و پاسر خطاب او عدیح بیان وحل اتاکا او ساقا مواقع شروع کئی دی آیت دی واقع تا خیارو کئی دی که لگ پیچید گئی گنلی وحل اتاکا نبول خاسم هر پا مان دقا دا هل استفام دی قرار دی توی یقین را غلی تا تا نبول خاسم خبر جگرم خاسم اسم جنس خام واحد تثنیه جمع طول لردی مراد دی خاسمین دی خام ار غلی تا تا خبر دو جگرم آرو اس تصور میں خراب کل چپ دیوال رہا اختل عبادت خانے تھا سور وائی دیوال تھا یا دروازہ بن رہا پہ بل سر کرا رہا نہ تھا پر آخ کر شبہ سا تو بھائی پہ دیوال رہا لا یہ داخل والا داؤد کل داخل شبہ داؤد اسلام فضا میں تو پہ یار سے داؤد اسلام دینا یارا قدرتی شہر ہے چڑھو پہ کی خام خا یا بوز دیدی اور یہ یارا یار پارچا رات لے سی کالو دوی لا تخاف میریگا خصمان وګړه خصمان تسنی راړه خصمان موږ دوه جګړه مارو بغا بعض علی بعض جاته کړه بعضنګ په بعض باندې په تلو کړه کې مېز کې بلخا کې پورا پورا ولا تشتت او جاته ما کوا وادي نه لا سو اثرات او خای موږ روان کوم په لا په طرف دلاري صحیح باندې برابر باندې مثل دادا چه نادا اخی یکن داد مارور ده لهو تسعون و تسعون ناجتن ده ده ننیان وی تسعون وی نهو تا تسعون وی نو وی تا این نو ننیان وی یو کمسل ناجتن گردی دی ولی ناجتن واحدا از ما گرده یو فقال نوی ده اکفل نیادی مار کما دا یو مار را که دما سل شی وعدنی فی الخطاب غالب دے پا ماں بان پا بیان کے بیان خطر تیس کے اخو لاغل غریبا قالا داود اسلام پیغمبرہ دیر نرم دی لوی دی واقعی بس اردو تپوس نکا چالک داوالی مدعالین تپوس نکا مدعیو خو خبرو کرا چی ماں دما گردی دی ماں خواڑ دے ہو پا کارو ها مسئل دارا چی مدعالین تپوس کرا چی پچا داوال چی چی گاتا دے ٹھیک ہوئی ہاں کې دې چې دا یو غړم د دنیا کې پټه کړو واسه نو دا کله غلطی راغلی نو کار یو دا غد چې کې پیغمبرونو کې رحم ډیری نرمی ډیری نو یو دا دی خو دې تر ظلم کې دغه کړو قال او سلیم او داود السلام لقد ظلمك بسؤال ناجتک یقینا زیاته کړی پتا باندې په غوښتو د ګډې د ګډېستا اعلان یاجی چی اوزائی که دقبل گرد سران و این کثیر من الخورتا و یکنان دیر در شرکتیان لبغی خامخواد دیاتی که بعضم بعضی دی پا بعضو باندی الا مگر دیاتی نکه آغا شرکتیان آمنو چی مان رو اکیده مدتی که آمالی کری نک دا گرد چی کلم شرکت که معایده متبیل سنت سرکو خان پا گرد چی آمدو که که پا سترگو تو پا پاٹکو مدو که که گردی دی خیر ده خو پټکی نیم خیر دی خو چې عقیدتن ټیکی او عمل انغم خادی عبادت درګه سنت کې د سره معامله کو د قرآن کریم وایي چې د دوکه د خیر زیاتې نه په شراکت کې الله او یقین ډیر د شراکت نه خامخا زیاتې کې بعضې په بادو باندې د نوکر چلی ته وویل خیر په صورت کوم یو صورت وو قصص کې آلتا چې استاجرو ان خيرا استاجرت القوي الامين کنا یعنی چې نو کار دي چې قوي چې کار کول شي بل امانتدار مې د کور نه چاته نه وي انا چې دا خدو نه بل دی درو باندې دا خدای دا کوي کوور کې داتي دا به غیر څه خلق به نسل خلق به نسل خلق به شرمول کوي کله دې خفاک نو ټول مربوطه نه کوي کړي بس دا کله کو پیسې د کمر کې اته یا د ځار د غوسه وکړه نو بیا به شرمې به غیر څه نو کار چې دي سي نو چې قوي او مانداري اشراکت چې کوي چې موحد وي او متوازن سنت وي نو بیا د کوي بیا ان شاء الله دوکه ونه خوري شیخ الاسلام رحمت الله علیه همیشه سره چې دوکه کیږي اند جهالت دوځي ته اون په دې کې دا مولا ده پکې نهغه يهودي وي ا دې کې دا موحد ده مؤمن ده ا پکې نه منافقي ا دوکه شي په او تبای کی نو خیال کوي دا اکثر ملګرو چې نور ایسو نشو ملګری له موږ داته درکړه د کم کم نه راوچت کړی داته راوچت کړی ته راوسی ټول خخل کراوسته لکه قران له چې الله کوم راځي دا خخل کی ا چې پات شي ګور او کنه لړغه چې کوم خرابې ته نوزي ان شي پات کړي چې کوم غلطي ان دن نه نو تاسو چې اخلي چې خپل ملګر نه دوکه خو تر نه کم از کم کنه الا الذين مگر دیاته نه کوي هغه شراکتيان امنو چې مار او عقیده د توحید او عمل صالحات عمل کړنه عمل کوي په طریقه سنت باندې وقلل ما هم ادير لګي داخل دا چې عقیده تنم ټیکي عملنم ټیکي دا ډېر لګي سفیان سوره رحمت الله علیه وای وای کته ته پته ورې چې په مشرک کې اوسړي دي چا موحد دی متوي سنت دی نور شور پدې دغه ملاقات دغه ملاقات کې سواد وا الحمدلله من خډیر د زنګ ملګری ټول موحدین دي متوي سنت دی دای مخته کته سواد دی دی خلکو سره دوستی جوړه کوي دا نقصان نه کوي چې ته ګوري چې بغیرت سره نه سي ګنده او خلکو سره داغه هغه ده خو نه هوست راوړي چې ګنده سره مشرکی بدعتی وي ګڼکپی هغه ته چې کینی خو تباه برباد نشي خو خلکو سره کینه وقلل هم ما ډېر لږ دي دا خلک چې ایماندار هم دي او عمل صالح هم دي ودن داود او ګما خیال وکړه داود درته چې انما فتنه وو یقین د امتحانو دده موږ امتحان وکړو فاستغفر ربه نو بخښنه غوښته را خپل نه وخر راکنا او پرېوته الله ته رکو کوونکي وه ناب را ګرځېدونکې آینده دپاره بیا به داس نه کوم دې ځای باندې اسرائیلیان ډېر خراب ذکر شوي دي یو کیسه ذکر کړه مفسرینو د اوریا یو سړی وایي ځان یې څه کردار جوړ کړی نو ان وایي داود علیه السلام زه په دفتر کې وایي نه تو کیسه دروغ دا ډېر دروغجن دي یهودا ان وایي یو مرغۍ راغله نو په مېزو ته کېنه نو یې شپې د سترو درویو چونچې د سپینو درو سترګې د زبرجادو وي لکه یې د پلان کې شو ان وایي دوه ته لاس کړه هغه ته توپ کافره شوه دوی ورپه ورپاتې ده نو هغه ته داسې بره وخته دوی ورپه بره وخته نو هغه ته بل چرته وخته دوی ورپه بل چرته وخته نو چرته مرغۍ خو پرې هم بله مرغۍ وایي ولیده ورسره خوا کې کور د باچا کور ته خوا کې کوري انا غدا کې یو خدای نه غوي بربند لا بل اخه تو بربند خدای کې فطرتي حیا ده دا کینده وای ک کاویر بربند نشي لا بل په دا کې کولا میدان کې سړې سړې کې جهای غا وسنګ بربند لا می په کولا ځای کې انا چې دې په تماشه ډیر خېستا وای دا استغفر الله د کوفر خبرې مکمل د کوفر خبرې انا یغی چې خیال شه مې غی چې شنو ورک دغه لوي وختو نو په ځان راو د په وختو کې پړ شو لا دل لا خو یو تاسو دا وختي سره خو دي انا یې تپوږ دا څوک د دادو اوریا خدا اوریا دا ګدا ګره نقل کفر کفر نه باید دا قسم دا کفر دا خبره کول دا کفر دی چا چې کړه دا کفر خبره ها کدی د پاره کړی چې بای بیا پھر درستو کې بیا ټیک دا او کړه دې نه کړه دا ګور کفر دی چې چام لیکل دا انو و غیر او هغه ته چې لکه دا خدای د ما خو خجه ماته پر دا به تاسو وای چاته یو غیرتی سره وای چاته چې دا خدای د ما خو خشه ده ما ته بیا پیغمبر ابیا داود علیہ السلام نو هغه ته چې جیدا خواړه په مینا کړل نو چې پر خو دې وی مکو دار سفر دا غره وی نه جی نشه پر دات ما ته مینا وی خان نو بل زرا اوته چې ته ورته پلان کې ما هستا جهاد دا اول ته دغه د دې خبر د زور کوپریاتو خبر پیغمبر دا چې کول شي نو الته دا ته فساده ته دې پرنټ کوی جنګ چې مرشي چې خدای ما ته پاتې استا پرلا ته خدای پاره یعنی پیغمبر سړی وځنی توبه ان هغه چې وجنګېده نو هغه ډېر کارنامه وکړه نو هغه دله خبر اولې داود چې هغه ډېر کارنامه وکړه او ډېر لوی فتحې وکړې نو یې ښه نو بل ما ته ولېږ نو هلته کې هغه هغه ته وایي یې پرنټ کې وجنګو نو هلته هغه شهید شه نو یې د ده هغه ښځې سره واده وکړه نو یې د ده یو کم سره ښځې یهود وایي نو یې دا وایي په پرښتیا راغلې وې نو یې ده ته دا وکړو چې ګور تا د هغه یو سړي ښځې ته چل جوړ کړو که نه نو تا ښه کار وای ده کدوی چې اوهو نو بخنه وغوښته او لاس په رکو باندې پرنشه راګرځونکی شو بیا به داسې بیا به داسې نه د بل چا ښځه به چل نه جوړه استغفرالله دا اسرائیلیات د ابن کثیر ذکر کړي دي چې دا اسرائیلیات دي پوه شې او په دې ځای باندې لیکي علما هغه وایي که چېرې چې که چېرې دا واقعه چا بیان کړه که نه نو زه به هغه 160 کوړی وم 160 پوه شې داود علیه السلام واقعه من حدث کوم حدیث داود علیه السلام علامه رویه القصاص قصاص هغه چې کیسه خوان کیسه ګری بیانې نو جلدته 160 جلد نو 160 به و هو حد الفریا علی الانبیاء دغه عام سړي باندې تهمت لګ دا غیا ته کوړي دي ادا پیغمبرانو باندې حد دا دغه تهمت 160 کوړي به و اصل واقع سوا اصل واقع دو ده یو واقع دا ده چې داود علیه السلام وخت تقسیم کړو د عبادت لپاره یو ورځ به د دنیا کار کو د باچا یو ورځ به روژه هم نیول لپاره به بل څه کار نه کو تش عبادت به کو نفلونه به کو ذکر اذکار به کو کوټاګه کې وناسو وایي دا ورځ یو ده د عبادت وه وایي دا نو پرستی را دي اندو نو ده سره نو ده پکې دنیا را پیسه را وکړه وایي پوه شو هو دا خو زه مبتلا شوم ما خو هغه کوم چې په ځان واجب کړو هغه مې خراب کړ نو بیا توبه وایسته یو دا ده دام ټیک ده او یو بله چې خلک هغه دینه مزیدار ده چې چونکې د پیغمبران خو ډېر نرم دیله وي ډېر خیرخواهان وي نو چې کله ته هغه یو خپله غریبي وي چې د مانه دا یو ګډ دې مانه غواړي انجوړ دی او دنده پیسه دا ونه وي په کار ده چې هغه نه تپوس کوي چې دا ډېر ټیک وایي نو تپوس نه مدا علی نه تپوس نه نو دغه خبره چې په کار تپوس یې کړ پیسه یې سره په وکړه نو په دې کې مبتلا شو نو الله پاک وته وایي چې دا خو تا غلطي وکړه تپوس به دې کړو کنه کېدای شي دا یو ګړم د ده نه هغه پټه کړې وه دا دوه خبرې ټیک دي او باقي هغه لومبانی چې موږ کوم کړه مقصد ډېر وایي چې خلکو لیکلي دي دا زه اکثر وایم چې تفسیرونه دې هغه سړی نه ګوري په قرآن باندې پوهېږي په قرآن نه به تفسیر کو ورته چې اسرائیلیات پکې ډېر زیات راغلي دي مفسرینو پکې چا لیکلي چا داسې کړي چې اسرائیلیات یې لیکلي او ترې دا اسرائیلیات دي لکه ابن کثیر ونې خلکو او بعضې خلکو دي هغې را نقل کړي دي او وترې سند هم ذکر کړی دی حدیث هم ذکر کړي بعضې او سند ذکر مطلب دي سند ته وګوره که سند یې ټیک وي نو وکړه نو دا نه چې پلان کې تفسیر کرا غلی اگر سند ذکر کرے تو گر کر سند بان پوئی گی نو بیا دا واقع واخلا کنی پری گا بعد دیوی چی سند نی ذکر کرے حدیث سرا نو مطلب چی دا بی سند دا خبر خلق ویلی ما تاستا نکر کرا نو گر کٹی گی واخلا کنی پری گا نو دیل خو علم پا کار رکا جو دا پیلی منی اگر تفسیر گوری نو سب ایل شی اب بعد و سرا سند ذکر کرے او اداغی جرم کړی لکه ابن کثیر تقریب داسې کوي نو دا واقعات ذکر کوي و علما په تفسیر کې نو تا د دې فار چې خلق داسې وایي نو سند د ذکر کې کړه ذکر نه کی نو چې اتره په قران نه پی علم وسانی نو گمراه شي دی وځي نو موږ چې قران هم دی ویلې صحیح د صحیح کس نه نو تفسیر نه ګوري بالکل احادیث هم ګوري ان شاء الله چې یو ځل قران هم بیا ارته ګوري خیر خو چې بل ته یو خیال وغفرنا له ذلك غفرنا ما زیغه نو بخنه کوم د پاره د دې مخ کنه الله ما ما ته بده بل چې به یو طرف په پیته لکه خدا دور ګنانو الله ما و پاپ کړو وان له وندنا ذل په دې دا ته سو غفرنا له ذلك یو او ان له وندنا ذل په یک مون سره د دار جوا چې دار جوا د الله دربار کنه غبیا پر ځای خسته چل جوړي دعا او هو نو ما به ترين منزل به ترين ټکان دا دریش کنه یا داود وی الله او داود نه جاننا خلیفہ پر فرار یسه مون تم کار کړ پدما کک په پدما کک خلیفہ یعنی مامور خپل خلیفہ من مامور زه به تاسو کوم کو ته هغه هغه کې یا داود او داود نه جاننا خلیفہ پر فرار به څنګه مونږ ته مقرر کړ مامور خپل پد پد پد دنیا په کوم به نه بیر حق نو په تر کو په مده خلک پورا پورا یان د دوارو د ترپیونو بیان اوردان د طرف د غونه کې ګورې ولا تطبع له او تابع کوم کو د خواهش ستاره کړه چې دا جز سر ذات شه د طرف په تر وکړه او ذل کان سبیل الله نو خطاب کی تا د الله د الله شریعت نه ان الذين ذلنا سبیل الله آکسان چې خطا کیږي د الله لپاره د الله لپاره شریعت نه دایله عذاب سخت په ثواب ده نو تو یوم الحساب چې پرې خدای ورو د حساب کتاب ولا تثبه هوا و وما خلقنا السماوات والارض اني پیدا کړم غاس و نه ځمکه و ما بين و فاش بم ذکی باطلا ابس د دې مقصد دی و ما خلقنا السماوات والارض وما خلق الجن والانس الا ليعبدون دا توحید له پیدا دا غپ نه ده چې ته په ګرته وخت یې ریبه ته دنیا به ګټې ذالک ظن الذین کفروا دا ګمان دا کسان چې کافر کافر دا ګمان چې بس دنیا بس ده مؤمن ګمان دا چې دنیا الله یو مقصد له پیدا غسره چې دا الله قانون پکې جاری شي نو بس څنګه دا الله کتاب ځکه نه وویل للذین کفروا من النار نو الله کده په دا کسانو چې انکار کړی د الله کتاب نه ولاکت دی ولا دور ام نجو الذین آمنوا اگر دا مونږه کسان چې ایمان راوړل عمل کړی نه یک ایمان راوړل کې دې توحید دا عمل په سنت نو کل مفسدین په شان په سادیان په دنیا کې نه اتهام دین کار نه ام نجو المتقین یا اگر دا مونږه پرهیزګاران کل فجر په شان بدکار نه نو دین هم ثابت شو کنه چې داود درته هم نو مفسدو انا فاجر او ترغیب قران ته ورکه چې قران وایا چې فاجر او فاسق په جنې او مفسد په جنې او مخلص په جنې چې قران دې دی نو ګډوډ وشي دا که خبر وکړه کته چې مفسرون کړي چې داود سره هم داسې خدای دور یا او داود کتابون دا د مشان کتاب دې اندل نه ویلې را لګلې موږ تا ته کتابون داس چه ده اصول که مگه بلو اسمال کتاب اندل نو داس چه ده تعریف ده قرآن ایلی کدام تعریف ده مبارک من داس چه ده دم اسمال قرآن و دالیه ده برو دالام ده علت ده انزال ده پارا رالی گله می ده لیه ده برو آیاتی چه سوچی خلق دی پایاتونو که نو سوچ خو لاره دي چې سره په معنا پويږي کنه هسه به سوچ کوي لکه د ګانګي بولا شیخ وي ګانګي بولا سترګې ترې ما ته سترګې ورته یي مولای صاحب یې ګم ټول شپه سوچ کړي یې څه سوچ وي ما وی چې دا واو د لاندې په برداشت بوته سره راغون کړي هغه د برند سره کړي یو ټول شپه په دې کې سوچ کړو نو که دې څه سوچ وای چې دا واو د برن په کته راتاو شو د کته نه نو دا سوچ نه دی مانو کې به سوچ کړي په دې باندې امام قرطبی رحمۃ اللہ لیکي وفيه دلیل په دې آیت کې دلیل دی چې پدی پدی پدیات کی دل دے الا وجوب معرفت معانی القران پدی کی دل لے چھ قران کریم معنی ذکر فرض دکھا اس تو قران پر نہ دے اور خود پر لفظ قران کریم صرف قران لرا کرے ان الذي فرض عليك القران لرا تو کلام یہ کہاں کہاں پر کرے پتاوان قران نو کتم یا بیان کو کوئی شل لرا تو کلام اللہ بر بیا فطر ولی دا تو شو بیا د موذ پر پرن جن الذي فرض عليك الصلاه ان الذي فرض عليك الصيام تروجر من فرض ان الذي فرض عليك جهاد دانشته پر قران وی ول لا سفر یا قد نور بشیان و فرض منی د قران و منی نو دی دا کی امام قرطبی وی چې دی دا آیت دلیل دی خبره چې قران معنی ذکر پر دغه سوچ خالی ګل الله دې سوچ د پاره او دې علیم ذکر کوي په دې باندې لا خیر فی تلاوتنا لا تدبر فیها فقط تلاوت کې د سر خیر نش سوچ پکې نه اس پاره ور نه نور کوي نو سوچ خو بل را دي پروژه خلک نه دی تلاوتونه کوي نو دعا ما چې لس خطونه کوي لس خطون نه چې یو آیت واره کړه لس یو آیت په صحیح تدبر سره دغه دا شلو زسل زر خطون نه کوي او تاسو لګیا کړه اگر ٹیم کی ذرا کہانی جو ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا اکثر پیدا تھا قرآن کریم کے سوچ پک یعنی یو دا سورۃ فاتحہ ہر پہ سوچتا ہوئی لا ادا دے اتیاو خاتون نہ دے رہا چپ ما پ پوئے گی بھی تو منافق سی پتی دے کر پدی وانے کیڑی سوچ نہ گئی لگا سور نساء گور آیت نمبر 82 تو منافق سی پتی کر کئی کہ دے دا اللہ پہ کتاب کی سوچ نہ گئی افلا تدبرون القرآن سوچ نہ کہ دا منافقان پہ قرآن کے دا منافق صفت دارے افلا یتدبر القرآن سوچ نہ کہ دا منافقان پہ قرآن کے ولو کان من عند غیر اللہ او کچھ روی دا قرآن کریم دا طرف دا بغیر اللہ بندہ کتاب ہے لوجدو فی اختلافا کثیرا خام خام اندلے پہ دیکھ خلاف لیر دیکھ خلاف نیشتے مجھتا پہ نبی گن دا خلاف پہ تا تفل راضی اچھے پوئے گے نو تا دیکھ خلاف بندہ راضی دارنگ سورۃ محمد اگر اشپا کی اجتماع سپارا آلتا مو 24 نمبر آیا تو گوری آئی کم دقا آیا تے اپلا آیت دبرون قرآن آسوج نکردی منافقان و قرآن کے ام علا قلوبین اقبالوا یادی پڑون بانی تالی درون دی سوچ دی نکردی سوچو که کنا نو قرآن را گلے تا دبر را پارا دیو جنہ سے پیان سوری وائی انزل القرآن لیدبرو وجعلوه لتلاوت اللہ قرآن را لگل شو قرآن دے پار جی خلق پکی سو چکی اوامر نواہیو پکی سو چکی پاک عملو کی وجعلوه لتلاوت خلق سر تلاوت پر وجہ کی دورا ختم نو کرا پر وجہ دورا میں یو ختم مکوا خوبات دا یو صورت پکی پر معنو باندار لڑی رہے لیدبرو چاکیدہ دی سمشی جنتی شے د قران بغیر یو تر جنت نشي د نوټ کوي یقینا نه ټکی کنو کتاب د ادم شان کتاب معمولی کتاب نه ولی ان د الله مارا ده د ادم شان ذات را لګي د ادم شان سوق دي او الیکا را لګي د پیغمبران سردار سا سور شان دي نو مبارکم د برکتون کتاب میاش مبارک شه ده پروژه کې نه په عبادت د پرد په ځای باندې قبليږي او پر یو په او یا باندې دا دی قران د وجنه دا رنگ غشپه چې په کنه د شو قرانغه خیر من الف شهر د زور میاشت د عبادت غوړ شي له د قدر خیر من الف شهر اغه امت په خیر امت در کوونتم خیر امت اخرى للناس انا بیا تام خیر کوم من تام قران بلا اغه مکه چې کوم هغه په او چته شو مکه مد کوم د کنه د شو اغه خلق چې کوم غره دی له انو دوزان او شه په کوم کاغذ چولې کړي کاغذ سره برکت شي په د جمعه په مکه هم نشي خوره صادر بوتلان دیکھ دی دور اچت شدا ولی تذکر اولو الباب ادھے پارچ پان والی اقل والا اقل والی شاہ تو قرآن والتا ادھا نور بی اقل دی وحبنا لداود و دویم و آکیا دا ابتلاء اللہ انبیاء ابتلاء اللہ مصطفین او باق منگا داود اسلام تا سلیمان اسلام نعم العبد سخیستا بندہ دیبانو ایک کلی کئی خواہ انه اواب یقین نه در اگر پر معاملہ کی رجوع الی اللہ و دعا ادورا پدیک په دوار پیغمبران باندې يهوديان ډیر زیات کړي کی پیغمبران نه مني په دې ډیر لان تان کړی ظالم بچو ادورا له بیاسی او صافیات الجیاد کله چې پیش کړی شو په دې باندې په سلیمان تام باندې بلا شی په ما ذکر کې اس صافینات چون شوی صافین هغه استوي چې هغه چون شوی اداغه نه خداره یا یو خپه به شي اوچت نیولی داشن ایله دا نوک به لګولې دا خپه مطلب دا چې نیکا راخیج چرته دی یعنی کرا تا چون شوی چې د مالک خطاب داری الجیاد جید جید کوله ان کرا وقال اني احبب دو حبل دیر اغلا ما دیگر که معاینه کل دا سونو اتونو تراویسته شو نو فقال اني احبب دو حبل خیر دمینه کومینه دا اتونو خیر مانه مال خیر ماله غور مال چه کنه دیس کنه دیگه سونه دی نو دمینه کومینه دا مال اندک ان مانه لی دکر بی دا پار دیادول دراب دما ان حرفجر ده په بدله د بل حرفجر کې راتلی شي د لام دپاره ده یادول درنه چې زما د رب یاد په دنیا کې خور شي چې توحید خور شي حتی تاسو بل حجاب حتی که چې پټ شو دا سونه په پردو کې ویده اوس غلوی دګه خلکو ته یې لږ اوس غلوی چې ویې ځغلوله نو ډېر تیر لام ده وی ردو علیه ردو هرا واپس کړي دا سونه په ما باندې خوندی ول ورک پتہ پقا تو شروع شه مسخم چې لاس راک دا سونو بیسوکې په خپل باندې ولا ناک په سټونو باندې د اس مثال بوراره بوراره چاپی کې او خوشحالي نو اصل چې په خپل لاس راک کې ادا سټ ول داسې کې اندې خوشحالي نو سلیمان چې چون کې د جهاد شو د جهاد شي سره مینا کول چې کوم دامه عبادت ته په دې باندې خلکو ډېر بکواستی کړي وجه معنی د موز مادیګر موز کدا کو د اسون د محبت یو تو امر پیغمبر دا لګ د دنیا شیان سره محبت کو موز کدا کو قصدن یو قسمه ابیا حتا توار دی ابیا حتا کی نور پرش په پردو کې نور کوم دې کې بیان د اسون شروع دی اته نور ته بوته يهودي نور کوش پرش نو د رود نو واپس نور واپس تما دې ګر مو دوکا نو یې شیاګان جوړ وای اور و جوړ وای لیر دې لانو وای نو را واپس کړو د دغه شانتي يهودا نه دا شیا دا شانتي دا د استادان شاګردان دي اصل کې دغه خبره چې اتونه له خوان ورکه وی وی ټول نو چې وی ټول وی را ولې نو لاس پر په خپل باندې مونږ ویلو چې ما څه خسته ده بیر راشي نو به معنا لاس راخل لکه صورت ما ویل صورت نثار او بسته تاسو غزه اد نور چوال دي سه تری علي وګورته ما ویل دا به تاسو الته پیدا کړی فهمته بی وجوهکم اد نور تری علي دخیره وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغاية ولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا كوبا نشته نقصد قيد الزان دا باكور پا خاور پاكا بانده لا سواي من فهم سهو بروجوكم نو لا سواي نو تمانا فهم سهو بروجوكم مخونا زان لا كت كي وعيد يكم پلا لا سنون كت كي ما سابا ماند كت كول لا چه كت خبه وخبه تي كت كت ستون او زر اسون مدك را الله أكبر دارنګي صورت ہے مائده کوم داشتن یا ته ما وی د بتا د فائدہ رکی د معنا مزه کوي صورت مائده کوم داشتن تو آیت نمبر 6 کې اردم دو آیت نمبر یو الذین امنوا ایمان و اذا قمتم رسل کړی چې اراده کوي دا کړی چې پاتې تاسو موږ ته او داسې نه فخت لوجو کوم و وین زای مخ نه خپل وای دی کوم لاس نه خپل ال مرابق تر څنګه ورو پور یان سره څنګه و هم سو بروتکم الله سره خپل سم دي وام سخو سر مسه کوي نه کټي کوي ځان نه د مسخه سره چې بیر لکه مسخته بل جدار سم ما دیوال کټ کنه ما فلاس راخه نو دارنگ دلتا ما فتفقا شروع شا سلیمانتا مسخم بسوق چی لا تراخ با پاندو دا تونو بانده ولا ناک پسطونو بانده اتو چوی زرطونه مرکره نو دا خود بیت المال مال طرف کول اسی بیزا خکار ره پیغمبر داست که زر اسونه نن سبا داست او دا خواه دا جنگی اسونه خو قیمت نیه خو دا کرورونی نن سبا جنگی اسی او دا کرورونی آقا دا مانه کن بی انتها گران بو نو دا آقا پیغمبر داست که چه قومی شه اخو تو قومی شه و قومی شه خرامو دا یو اصل کم دک کوا چه دلی خواند ور کن دو و دا پیلات راخ کلا نبی اسلام هم داست کن اسونو بیز غلولا دکه در جیاد شه ده چه تا گور در جیاد شیه انتا نو سوا پکریر ده ولکر از بل ابتلا ولکر فتننا سلیمان یقین امتحان کرو مکو سلیمان سلام بانی والقین علا کرسی جسدن او گرد منگا پا جولای ده که جسدن تشجو سا سا پکن سو مانا بیاراو گردی ده ده انشاءاللہ نویلنا نو قال وی رب اخبر لی یا رب زمان باقناو که ماتا چی مام انشاءاللہ نویلی و آب علیم ملکانا او اخی ماتا راکی ماتا داس اقتدار لهم بغیر آخر ملک پواند اقتدار لهم بغیر آخر چی نی مناسب دپار دی چا پس زمان چی زمان زمان موجزه چی اینا کانت الوحاب یکن تی خواست بخشش کن که پا دیده من اسرائیلیت دیر بد لیکری شدیم و از سلیمان اسلام با زوی نپایده نو سلیمان اسلام ها سلیمان اسلام با کسامو خورا اویوی چه ده نن ده با نن شپکه پل طولو بیبیان سرودای که گما سل وارتا آنو چه اگه نا بچیوشی مار بچی را که سل کالا نو ده به مجاهد کوما حسن دام دا غیده ده دی خبر را ده مخی جدا کما دیده کما ترجمه کجی دکت یو طرف تا دی جهاد دا پر بچی پیدا کل غاری ابل غار تا دی جهاد اسونم رای دا خو بالکل دی ابل زد خبر را نو خو انشاءاللہ اونوی دا لکه سی خبر دا اوتا ویز دبا نم مودود دا غدا که وی ویز ما ذهن دا نمانی چی پیوش پاک وصلو خب سرطنگی و دا انبیای صاحب که یادو پینزه منتر پینزه منتر یوی خیز دور که نو سر گنا پینزه منتر دی خواهی خوش پاکی نو پورا که گی کیسا آسی دان نو یعنی خام خواهد یهود تایید که پیو ترک پا بل ترک بانه نو منگا واو چه دا حدیث صحت بستا دا موضوع سه یا دا حدیث صحت دا پارا یو ترک دا موضوع سه اقل دا چه دا آغا کلمانی نقا و باید از اکل خبر نیده اگر پر در ایخ پل چاند پتک در پارا محادیثیون با اصول ذکر کردی باشه پساند که باید در راویانو در گروچه اگر سیقه دی که در روجن دی که مجهول دی که شیع دی کسی دی کسی دی او بل پا متن که بام گوری چرتا متن خو قرآن سر ٹکراو نده او یا چرتا تایی دی سر نو دوار دا که بی گوری دانه جه زم اکل نمانداد اکل خبر خوندی دیر عزیز آجی سڑی اکل نمانی وقا خو ستا اکل با کمزور نمپویگی پکنن نو دید آئی کسل کن دا غوا حدیث کرا دی پا قال لہو مالک مالک پرسی ہوتا ہے چه قل انشاءاللہ انشاءاللہ نوی دی انشاءاللہ دا نوی دا دو جنا یعنی اگر طول خد والا شند کرا اللہ یویل بچور کام اگر ما تش جوسا جسدو جسد دیر چه روح پکنو مر بچه پیدا شا نو بیار آو گر دیده ده انشاءاللہ نوی نانا دا خو سی ترکا شوان نو بعد خلق دا جور کردی وی دا وی جنات ویل پیریانو چه منگ با کسا دا بچه وشن منگ بمراو وی دا تین دقپل بچه وی پتک پا وردو که وردو که پتکن اللہ خپش آلتا و را خلاص که زمکی تا وی دا آغا سو مانا بیاراو که بیارا تو بیویسا او بعد پا که دا جور کردی بل سی جور کردی وی چه سلیمان اسلام سیدون باچه لور سر واده او کن سیدون باچه زن ندم که کیسه جوڑه کن سیدون وی دیده تا وی پیریان وی چه پلانتی که وی جزیره را پایی که ملک سیدون ده ملک سیدون خواه ملک چی کنه ملک مانه پرخصه ملک مانه باچه یا امیرم ملک سیدون داغه بچای دا لري خسته دور ده نو دې په چړایو کړه دته خو داغه پوج د جناتو او تختو بای خلک بوته ورته نو وسه هغه سړی مړ کړ ادا غلور راوستا نو دا وړي راخافه يهودا وای دا وړي راته خافه دا ته وځو چې توري خافه وی چې پلار باندې رمینه ما پلار مال ډیر دی اته نه نه هم راکړو ناغم یه دیگه نو دو یو ته چې دا دغه نه جوړه ما دغه جوسا ودا بخی وی جنات ته نه غولا جوسا جوړ کړه د ملک سیدونه نو دې به تا کتل نو په شیشه بیا چې دې باندې دې به ته دې کور نو سليمان تام په کور کې وی شرک شروع شو دې دا ته خبر ورسوله نو دا په الله امتحان وکړه نو دې بیا کورسا کې پر اباد به بل سره جوړ کړی وی سليمان تام یو ځل لامبل نو دې ته غوتا سليماني غوتا انګوټي نو هغه هغه بهر کې خدا چې بهر کې و دنه دغه ته غسل ته ته نو هغه بهر پر خو نو یو جن راغ نو هغه پټ کړه چې پټ کړه هغه واچو نو بس یو غزان ته سليمان تام په شان کړ او لړ په تخ کې نه د چې ولامل بهر راوته چې لړنو ځان په شان سړې پته نه ته رخصه دې راوځ غو وی وی ډب وی دا وی دا څنګه راغلی رخصه دې اوس غلو نو دې به ګرځېد دا کیسې دي څه وای دې به ګرځېد او هغه هغه جن وای ګوتو غرو دریاب ته دا کیسې دي ګور د کوپر خبرې ټولې وای هغه غور دریاب ته ګوتا ګوتما تا ته ګوتما ته ګوتو ګوتما هغه غور دره نو سليمان زام ډېر په بد هر شي او چې خدو لاړو خدو ته رخصه ته څوک کم نه راغله وې زو سليمان رخصه وته نه خیر پیسلیم بیا هغه جن چې کوم بادشاه سليمان سلام پېژاندار کړو دغه پیسلیم غلطي مرزې کولې نو هغه دغه په شکیان شو سردارم نو راغلم بیبیان ته ورته چېرته سليمان سلام که زموږ تبدیلي غونډې لیدلې ای وچې او موږ هم د هیڅ په عادت کې موږ سره راځي یو ځای کې استغفر الله او دې پر سليمان سلام مزدور شروع را بل څه دلته هغه جن خو پرې خودنه کورته کورته راتلی نه شه نو یو میوار ته مزدوري کوله پیغه بل دوه مې انور یو مې ودا خرخه به بزن روړای واغسا یو مې به ځان لری کړه به تر خوړه نو یو ځلې ولا مې انور یو مې د خرخه چې بل مې سپا کو نه غوته پای کرا وته نو هغه واچو یو راغ یو راغ جن جوړ سم برابر ک بیا به چې مې نشه نو چې هغه وته ملاو شه وای ول دې بس تس جو سوا پر دا په کورته کې پر کورته کار سایه کړو سو معنا راغوندول شته کورته کې سره راغوند نه سي نو دا رنګي په جولای کې سړی څه شی واچ راغونډ شي پکې نو نو د نن به خدو دغه ونو شو بچونو شو او د یوې وشه هغه ته څه جوته نو هغه دایی راغله په جولای کې دا ده نو بیا څه معنا و پوښه او پرښتې وته چې تا ان شاء الله نو نو بیا څه معنا بیا راو ګرځې دا ان شاء الله نو وینا نه دي دا کې یو بل تر وای دا دې حدیث کې استراب ده څنګه استراب ده و یو حدیث کرا دي یو سليمان اسلام سل خدوي یو کرا دي چې او یا خدوي بل کرا دي چې شپې ته خدوي دې تطبیقي کنه ټول چې ویني او آزاد خدوي او دا کنه اصل وي ٹھیک شو او چې کله او یا وي نو په ته په دا او یا پکې آزاد وي او نور یاد نه کوي دې ادیر شه اکر چې شپې ته وي نو په دې او یاو کې چې کوم دې شپې ته دغه پاک وي او د لاسو چې کوم حایزې وي هغه ځکه نو دې کې استراب نشه دغه جدا د حالتو استراب په دغه کې نشه په حدیث کې دا دغه تعداد په اعتبار باندې چې آزادي او یا وي چې کل چې راوي او یا خدمت مطلب هغه تشه آزاد دي کل چې راوي شپې ته نو په دې آزادو کې کوم شپې ته پاک وي د هیر نه هغه یاد وي او چې کله سل نو مطلب ټول یاد کې نو مودو صاحب زده تکلیف رسېدلی هغه وایي چې زما ذهن دا نه مني چې په یو شپه کې سلو ښځو سره څنګه سړی ملاو شي تجربه به یې کړي خپله سیرته فصغرنا لوریحه نو تابع کړو موږ لپاره هوا او بیا امام سعدي رحمت الله علیه وایي وایي فلم یقول سليمان اسلام ان شاء الله او د صاحب نو مراد جبريل دي ابي وي د دې چې حبلي ملک نه وي ان الملك هو القدره اقدرني اقدرني على اشياء لا يقدر عليها غيري البت اليسير اقتداري كده ما ده اقدر ده ما موجود شيء يعني مال ذات بادشاهي راكي ذات اقدار راكي كده بل شاني كده ما موجود شيء ملك مراد ده مراد ده وي بيا لا ولا موجود كده وي تدل على صحة النبوة في زمان دموت دغشي موجود شيء ورسالة پیغمبر ودلیل على هذا على سیات هذا الكلام وما چکم خورد دی دلیل داره چور پر انه تعالی قال واقبه برس فسخرنا له یعنی اوام والتابع دارک را پوش دا دلیل دی چی اگه دا شی گفت فسخرنا له ریخا تابع کمانگ دا پارا اوا تجربی امروان و داوا و دا پو کمبان روحا و نرمه سره اصحاب کوم دا چې بتلل و شیاطین اصحاب مکرو شیطانان کل بنان هر یو اباده کوونکی بننا گلکار ته وي و غواس او هر یو غوپی وونکی په دریاب کې غوپی به والی ډایمنډ هیرې به راستی و آخرین نور جناتو مقرن تړلی شي فی الاسباد په زنځیرونو کې چې چا به خلاف اتړلی شو ها دا تاونه دا طاقت در کوله دا مال در کوله بچی اتاونه زمونږ اتا ده زما در کړ دي فامنونه نقصان کوه چاله چې خوښوي او هم سیکه یا بند کړه مور کو بغیر حساب تاثر نشه حساب کتاب د دې آیت څو توجیهات لیکلي یعنی ها دا مبتدا ده آتاونا خبر اول ده بغیر حساب خبر ثانی ده یعنی دا زمونږ آتا ده که چال ورکې که چال نه ورکې ستا خوښه ده نو مودودي وایي حضرت عثمان د بیت المال ټول مال خپلو خپلوانو ورکړو نو باچا ته اجازه شته که نشته د ورکولو اول خو حضرت عثمان ورکړي نو ځکه طبري لیکلي چې هغه وایي چې انما اتیتو ته خپلوانو چې ورکوم من مال خپل مال ورکوم او دا جایز نه ګڼم د بیت المال مال نه ځان لنه بل چا ده وای دا مالونه بعد نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې ورکړو ډیر به مې ورکول ا دا مالونه ما د ابوبکر صدیق زمانه کې ورکړو خپلوانله ټول مسلمانانو ده او دا ما د عمر فاروق زمانه کې ورکول مطلب چېرته هغه چا اعتراض کړی د خپلوان سره ده کوي رشته سره رحمي ورسره کوي نو هغوی مو زه سره کوم خو د خپل مال نه ورکوم هده خو اغل ته خپلوان هر چا له باغ ورکړه ډېر سخي سړی و عثمان غني رضی الله عنه نو وایي ده امام طبري لیکلي په تاریخ کې چې هغه وایي د هغه کور راغسی چې دا خو ده ورکوم اما مخکې ورکړي دي د بیت المال نه ماندې ورکړي و شاطین کله بنان و آخرین نور دي تړلی شي پر اسپارې په زنځیرونو کې ها دا تاونه دا مال دوله د باچا ورکو اتاونه زمونږ احسان دی پامنونه نو احسان کوه چاله چې خوښه شي ورکوه او هم یا بند که چاله چې خوښه شي بغیر حساب تاسو حساب کتاب نشته و ان له و ان دا زلفا یقینا د پاره موږ سوه درجه په دې لیکه مخکې سو مخکې نعم العبد یو ان او دعا وتبه باندې تین لیکي یقینا د پاره موږ سوه درجه وا او حسن مآب او بهترین منزل چې دا الله وایي دا درجې والا او بهترین منزل والا نو بیا څنګه هغه دا چل کو چې په کور کې شرک کې دا کې یهود وایي دي چې بادشاهي کړه دا ټول د ګوتې په زور کړې وه دا انګوټه یې د ګوتمې په او څوک وایي او د ټوپای سلیماني ټوپۍ زنګ مسلمانانو وه وایي سلیماني ټوپۍ وه دی بیا چاندي دا څه به کواس کوي دو واقع بیان شد ایج دل مستفین دو لوی لوی پیغمبرانو تی باچانو وزکو عبدنا ایوب یاد که بنده دما ایوب ورسام یاد که عجزی ده بنده دنگه ده ایوب ورسام ازنا دار ابو کاری چی پریار کرورا خلتا اوی انی مثل شد شیطان ده چی مراسید ما تا شیطان بینو سبین پستری والی ستری کرم و عذاب تقریب بانده اور کود بریجلی که اصل که واقعی داسی وان چې سلیمان اسلام له ښځې راتله نو په لاره باندې چېرته حکیم یې ولیده حکیم به چې چا له پونه ورکړه به خقېده دیو ته زما خوند اغل دوی راکا وی در بکم خو ته مال خپل وی اختراع کې یا سبب زما په نوم باندې ورکه اغه وته نور خوند ته پوس کوم تر اغله اغله ته پوس کوم د اسلام نه د ایوب اسلام نه نو هغه ته خطا پر سر سره سره خبر ورکړي او د قسم په خدای کزه خوشم د وته اصل لخت وامه دا قسم وخوړه نو الله پاک ابیا الله تسوار کو جاره شیطان می کور تر ورسید امر علاج کی بس نو الله اور کو بریج لکا پر اخلاص اور کو وہ زما کا بریج لکا پخپل خلبان پخپل خپبان رجل خپیت او رجل سڑی تا وئی وہ زما کا بریج لکا پخپل خپبان یعنی پوند اخلاص کا تو چر اخلاص کلا اگین اوپر اوت ان ہا دا لو تے ہا دا مختتلن دا وبد لالم بولدی د سکول دی اوس کا باردون یخی و شراب هذا مختدا وبد لالم بولدی باردون یخی و شراب د سکول یدی بان ولان با دین یو گلاس نیموس کو کنڈول کی ویس کل ٹھیک ٹھاک شه و هم نہ له اهل او بخ من دت اهل د اپ شان د سر داینا نور رحمت من د وجد مروان تی ادم گنا دا امتحان په دوه باندې شو ټول بچی ته الله واغسته مال ته الله واغسته ارث ته الله واغسته بیا یې پیسه بدني مرادو ملګو دیکھ بھائی کې هغه صبر کو اتل کال بیمار آخر کار الله تعالی که بچی سو کوی چې هغه ول ژوند کړو اسو کوی چې نور الله ورکړو معلومه دا هغه شو دا په دوه مر نور الله ورکړو و ذکر رحمت منا دا مهربانته او څنګه تر نو ذکر پند ته پر د عقل مند عقل مند الله نو سوال کو الله بدر کړي و خود بیادی که دیغتانا او نیسا پخ پل لاز که او جنبک دلخت و دعس جارو سل لخت را و اخلا جارو تجور که فدربیه و ها پدی جارو بانک پل خدا و لا تخدا محانس که گا کسان دی پورا که بیدتیانو یک کاریو شو و ای اسخات دایره لو دلی ملاو شو هیل اسخات لو دلی ملاو شو علاکه دا هیل را دا خود امر ده اللہ و نیسا دویم فضل دام امر دیں لا تحنس دام امر دیں نہیں امری کنی اغسی خواہ گناہ گری دا افضل بی اللہ وی وہا امہان سی نو تا دے چاو کم گریش دا خلق دا مڑی مال پا پرمانس کے گیر چورلو جاتو ہے دا تا چاوی دی خدا اوی لی کہ پیغمبر وی لی انا وجدنا و صابرن یقین مگا موندر درسا اپا دیر مانے علماء لی کی حاضا دا چې کوم دا خاصه ل ایوب دا چې الله دا دار په خاصو فقهاوی هذه کان خاصه ل ایوب یی مطلب دا غره په کنه یو ډېر قسم خوړی او چې دا خدای الله سل لخته و ما او دا یارو جوړ هوی هغه د قسم په نه په ځای باندې کی دا غره په خاصو نو ته دین قیاس کې ځان لا ځان دې غره د سخات داری دان جایس که مولاسی با نعمال عبد سخ کل بنده و این هو عبد سخ کل بنده و این هو عبد یقنده و را گردون که اللہ تا او سا دری واقع بیان شیف تفسیری که اللہ تا عجزو اللہ تی بیماره لکه او اس شپاگو پیغمبره مختصر بیان چه اللہ تا عجزو ابتلاع پیراغلوی و اس کن عبدان ابراهیم یاد که بند ابراہیم علیہ السلام اسحاق السلام یعقوب السلام اولی الایدی خواندان د ہمت بیان کو ول ابصار او خواندان د عقل مند او عقل مند خلق کو ترجم ول ورتلا چې څنګه بیان کو ہمت یانو او ترجم ورته تا ان اخرسنا بخاص بشک موږ خاص کړو دی د پیغمبرانو بخاص نه بخاص لته بخطت خاصت من دی چون کرو پی خوی خالی سر پر دخل دین چی اگر سو ذکر دار اب یعن ذکر یاد دول دا اخرتو اخرت لبی کار کو این اخلاص نام من خاص کرو دی لرا پی خوی خالی سر اگر سو ذکر دار چی اگر اخرت یاد دولو تابی کولا دنیا پسی محبت نو یا ذکر دار یعنی بیان و دار نمبر دار دنیا منگا خاص کرو دئی دخپل دین د خدمت به خطن په خوې خالص را هغه سو ذکر دار یا یعنی بیان کول په دنیا کې خلقو ته د توحید دا وانه وندنه د دار نه وردار دنیا شوه معنی کې وانه یو قران دی موږ سولې لمنال مصطفی نه خيار خامخار چون شونه غوړه خلقو په دې باندې امام رازی احتجاج العلماء بهذه الآيات في إثبات العصمة لعصمة الأنبياء ودي آياتنا دليل نسي علماء شيء أنبياء جمع معصوم دي أخيار دقا جي كل ما يسار طول چورشون طول پیغمبران شيء دقا دي معصوم دي هذا ذكرون دا بيان شيء دا بيان پن دي وإن المتقين دي كبرين پن والا وإن المتقين جوغر لوي خلق دي أو اجود الله تا استا پیر بسی استا ملنگ بسی استا مولا بسی وان المتقین یقین دا پار دا موحیدین لحوث نما بہتر منظر لے اگر جنت بہتر منظر شد جنت دائن بدل لے یعنی بہتر منظر شد جنتون دا میش گرائی دی مپتحاتا لهم الابواب پرانست پرتیب دیت دروازی پرانست پرتیب مطلب دائی چه سلویخ میل لر پر بین لگرا دی او د کافرانو مبارک راځي چې هغه سات به ته پرانستې شي مپتحاتن پرانستې به پرتی دي د پار دروازې د جنت تقیون کوي په دې کې یدونه فیا بفاقتن رغوړي په دې کې میوې ډېرې او د سکل وایندو دې سوي کاثرتو طرف بندونکي نظرو خپل په خاوندانو باندې یعنی حیاناک خري یا کاثرتو طرف بندیدونکي بندونکي د نظرونو د خاوندانو په دې باندې یعنی اسم مفعول یا قاتلت ترم کتا کتون کی خدی آیا نا کی اتراب حمدولی شد تراب نا تراب خار دا فخارو که لوبی کردی حمدولی کنن ها دا ما دا نمتون ها غدی تو آدنوی تاثر لوس کولش دروازی حساب کتاب این ها دا یقین دا نمتون خامخا مدرک رد منگری مالا مالو من نفاد نیشت دیر اخلاسی ها دا دا مقام دا واحدینو متقیان دے و این الاستواغین یقین دا پار دا سرکشان دا اللہ کتاب نا اختون کی لشر ما بطری مندل جہنم دے دا لشر ما بطری بدل جہنم شر ما بسیش جہنم دے یسلاونا دا نکی ولی تا بفوی سلمی حال دیر بد بیچونا دا دیر دیل گل زائدہ ها دا دا عذاب ولی دوقو ان اسا کئی دیل حمیم ان گرم و اغساق اوی نیزوی وینی ز گرم وو او جانمیان د زخمونه چې کوم وینې راوتی هغه پیپه اکاداس کوي و آخر من شکلې مخکې تېر شو چې یتجر او ګوټ ګوټ به تېری هغه نوې هېڅ کړی چې ازادې تېرې شي پوه شې زخمونو یا تجرعو گوٹ گوٹ با تیرے دیرہ ولا کارو سیعو او قریب نیچی ازاری تیر کی دیرہ ویا تیر موت عروی جتا مرگ در سرنا ہر واندام دور درد کئی لاس اخپا گوتا ویختا حتی چی یو ویختا کدا درد پی دنیا کراغل نی بتا اگر نمرد داستی در پی او ما ہوا بی مائی نبی دیمڑی دون که چی خلاص شی و میوارم آرائی اما قدرین عذاب دی ساخت در دین سیوا بیا مدار دلتا موائی دلتا کی موائی چه هادا او سا قید دا جهنم چره ولی ازو قو او سا قیدی لان خامیون گرمی و غصاق اوی نیزویس تیری کی بنا و آخر نور دی عذابون دی من شکری پشاند دی بی نوزو ازواج قسم قسم جوڑی جوڑی نی قسم قسم هادا فوجون فرقتی با در یو در روان گی انچی جهنم تی بودی نگه جهنم تی نیان تا بچی در نکم دی ها دا پوجون دا یو دلدا مقتقهم مقتهم معكم رپندی دو کہ تا تر بده کی تا تر بده کی راشن راضی نغه دننی وای لا مرحبا به دننی بسو کی اگ به استادان پیرانی ای وای لا مرحبا به ندی پر د لا مرحبا ندی پر احتیا دی پارا دای دو خدای تبا کی انو تار نار یغن دی دن کی دو کی ورسا مریدان تبا مریدان بهر نوی قالو وای مریدان بل انتم بلکه تاسو خدای تبا کی لا مرحبا بكم ندی پر احتیا تا لا تاسو تبا کی انتم قدم تو لنا تاسو مخک کړه موږ عمل دې مقام تاسو پرته چې عبادت د پیر لمنو ته تا ورسوي چې مشکل رساله دا تاسو تاسو به ایمانانو په به سر قرار نو ډیر بد دا دور را جانم نو قال وبوي بیا دی دا مریدان اشاګردان ربنا يردنگ من قدم لنا هذا چا چې مخ کړه موږ عمل دې مقام چا چې موږ دې تر اوسه اخیر لگا خراب کرے اللہ کتاب نے اڑو فدید و عذاب نو زیاد کر عذاب دے فان فی نار ڈبل فور کی اللہ تنگ دے عذاب اندل ورکے وقالو او بوئی دی را جہنمیان مالا سری مولا لا نرا دی جارا چی نو انو منگا سڑی کننا نعودو میرا شرا چیو چی منگا فیش میرا لشاریانا یرگا شاریان نیشتے اج شر بے جوڑ کرو ار وقت قرآن تا شر سو مکنو یہ شر دے هر پیغمبر ته شریف ویلو دا شریف دی خو اتخذنا هم سخریانا آیا منگا نیولی وغی پتو کبانی دا جو منگا پلگو هم زاغت عن همور افسار یا کگی شید منگا دا دین دا سر گید منگا منگا وینو نا این دا لکلا حق یقین دا جگڑی دا دی خام خار اختیاری تخات و اهل النار دا پیران مریان دا جگڑی اختیاری تخات و اهل النار جگڑ بگی جان میں پیران مریدان استادان شاگردان قل انما انا منذر اس بادر سارت عداوت تو ہی دو سر دکھر کہ قل انما انا منذر و یقین دیم یار اور کون کہ فما من الہ الا اللہ الواحد القہار او نیش تے سو دی تجتروا مگر اللہ دے اجتروا الواحد یو القہار غالب پر جا بندہ کہ والا دلیل تکلیف رب السماوات والارض ولی ولا اجترا دکہ مالک داس مانو از مکو دے آگا چپا مینس کی دی دا دی کی دی العزید غالب پار چاپن الغفار بخون کے غالب دے کتوب دو دو دو انہی سارا کا مشرکا نو تباکور جو اکتوبا بعد غفار معافی و توکین قل ہوا نبان عظیم و دا توحید چرے دا خبر لوی دے لوی خبر تولی ہوئی دنیا دیر پیدا رو ما خلقت الجن والانس اللہ لی عبدون طول پیغماران چرے پدی مسئلہ ہمار سلنا من قبل من رسول اللہ نوحی لے انہ لا الہ الا انا فعبدون آدھان گے دنیا چی یو واحد پاکی پاتشن بیا بدا تبا کی لوی خبر توحید دے آسمان پری ٹھینگ دے ازمکہ پری ٹھینگ دا دا اللہ عذابونا دا دیو جن نرازی چی بیان کی دا توحید پا دنیا کے نو یو واحد چی موجودی بیان کی نو عذاب نرازی قل ہوا نبعون عظیم وادا توحید چرے خبر لوئی دے انتم عنہ موردون تا تو دینا مخڑا ان کے نبی من غیب نبی اسلام ما کان لیا من علم بالمال اعلا نیشت مالا سا علم پا جماعت پا جماعت بولان بان فرختو بابار ایدی اختتمون قل شیخ پولا کی باتم باعثا کئی بعد قل کو دید ہے باند عبدالرحمن بن عائش الحضرمی اغا حدیث ذکر کرے کوئی چی ترمیزی کر آگلے چی رسول اللہ فرمائی وی چی رئیت ربی بیختن سورا ما اللہ پا کلی شکلو کیو دا حالانکہ با دیکھ اختلاف دے چی اللہ علی دلے کرن عائشہ بیوی چی نہیں دلے سوک چی وی چی نبی اسلام اللہ علی دلے فقد آدم علی اللہ فی ریا تپا اللہ درو دکا اللہ وی لا تو درخور افسار ہو درخور افسار دا اللہ دا احاطہ نہیں چکو دستر گئے سورت انعام کے نور دان کے مطابق رائے تو ربی مول رب فی اختن تو پخوری شکل کے وقال لی یا محمد تعالی و یا محمد فی مختتما ملاو مول آلہ برا جماعت چکم پسکی بات مول قلت لا ادري ما شاء الله نیم خبر فودا يده بين قصفيا الله ده خپل لاسه زما په سینه باندې کې هو وجدت بردا بين سدي نو ما په شعر الله ما په خپل سینه کې يخواله مونده نو ما ده يخواله سینه کې مونده فعلمت بما في ثمان نو ده پوځي اسمان کې سده ما ته علم راکړی شه نو بیا وایي ترمذی وایي سال تو محمد اسماعیل البخاري ما ده امام بخاری ته پوځ کړه انا ده حدیث ده حدیث بارکه چې دا څنګه فقال ليس له الا حدیث واحد ده دغه درمی سے بل حدیث نشته بیا وایي عبدالرحمن عائش بل حدیث نشته ده عبدالرحمن عائشه وقد استرب محدثون فيه په دې کې استراب د محدث په نسبانه کتاب علل ترمذی شیخ وی یو دا خبره کړې ما وی چې ترمذی خو نشه ما ته په کتاب علل کې شته کنه بیا یو چې عمر باندې خرج کړو ما ته ځو کنه تا ته خو به کار ښکارېدو او زه خو وایې خو دغه ما زه خو جوهري زه خو جوهر ګور پارتو باندې خلم بیا ما ته راشي دا دی هغه ډېر خفه شه یو دا افتار ما د عمر باندې خرج کړو دارنګ عبدالرحمن خپله مسترب د پدې کې کله ما د حدیث مالک ابن عامر بیان کړې کله ما د جبل بیان کړې بل عبدالرحمن مدلس هم دی کله ځان صحابي مینځ کې سند ذکر کې کله نه نو دغه حدیث قرآن د نصوص په خلاف کې خانه وایي لکه سور قرآن کې وایي آیت نمبر 50 کې قل لا کل من دی خدا الله ولا علم الغیب د 59 په خلاف کې دی وَإِنَّ مَفَاتِحَ الْغَيْبِ لَا أَعْلَمُ إِلَّا هُوَ سورة أعراف 87 دي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أعلم الغيب إلا ما شاء الله ولا أعلم الغيب ولو كنت أعلم كشذف ويدي بغيباني لاستكثرت من الخير ما أريد خير جمع كرو القرآن دي هو آيات هنا دي سورة أنفال دي أردنا ورسات خلاف دي سورة توبة 101 دي خلاف دي دونت 19 دلاندې خلاف دی سور هود 49 دلاندې خلاف دی سور کاف 23 دلاندې سور نمبر 65 دلاندې چې کل عالم من په سماتو ارض الغیب الا الله نو حدیثه مسترب حدیثه هغه ته په دې کې عقیده کې پیش کړه ظالمه عقیده کې قرآن را پیش کړه عقیده کې قرآن پیش کړه ته وایي وګوره ما کان لیا نشته مالا څه پویا په بارا د جماعت بولان کې کرجې باز کې نو دا قرآن خدا سے وایي او دغه حدیث یې جوړ کړی دی ته اگر اخله قران کې دا کې نه فکر یو آیات خو نه پس اون آیاتون په دی باندې نبی اسلام علیه وسلم بل ایسو المغرب نشته ایو خیلی وای نه شي کولی ماتم غره دی خبر ست سی بیان دا جواب دی چې ته تا د پته نشته ته به جواب ایو خیلی وای نه شي کولی ماتم غره دی چې زیما انما یقینا زیما یا رکم کس کار ما کار دا علم غیب بیان خو زما نه دی اخو د الله صفات دی او دی نه اذکار ربک واکه دې بیس ذکر کوي د ادم بابا په ووم ځل باندې رب دا چې مخکې نه په تصرف شو نه په مغیب شو اداوات توحید بیان شو د انبیاو نه دغه عجزي بیان شو نو د توحید بیان شو دې شیطان دې دې به د توحید نه تاړی چې وګوره ستا بابا یې څنګه دوکه کړو دې به تا دوکه کړي اندغه نه به څنګه ځان بچ کړي قرآن ته کښېنه انشاءالله بچ بشته اذ قال ربک للملائکه یاد کړه چې وایي رب ستا ملائکو ته انی خالق نه د پیدا کوم کوم یو باندې من توین د خټینا ودا سوي تو پس کړ چې برابر کوم د پاندا اون لاس خپستر او غیره وګونه وانا پخت په می روحي اپو کوم په دغه خپل کوم دا د ما روح دا لا روح نه یعنی خپل حکم فقعوا لو تاج کې د تتابدار نه تک خو دې سجده نه نو سجده په ما تابدار کې نه د تابدار پس د ملائکه ته کولم نو تابدارو که ملائکو ټولو اجمعون په یو ځل باندې مګر ابلیس نه کړی استکبر ځان غټ وګڼه وکان الکافرین او دی د منکر دی او د انکار کوونکو د سجدې نه کوم قالو یا الله او ابلیس څه شي مونږه تعالی سجدې کول نه لما غتا چې ما جوړ کړی په خپل حکم په خپل لازم په خپل حکم استکبر تا ځان غټ وګڼه ام کنتم من العالین یا ایته د اوچتو خلقونه قالو ابلیس زه غوره یم خلق ته تا ما بل پیدا کړی د اور نه ادر پیدا کړی د خټې نه عقل خراب شو او که ونه ما د الله دماغ خراب شو دا دا ډېر اوچت وګوره ډېر هوښیاره مو خو دې دا دوره بېوکوب شه او د خټې نه اور اوچت دی خټ نه اور پس اوچت دی خټه به اور واچو مړ به شي اب اور پا خطا میں اور دوبارہ لگو کہ خطے نقصان شور کو رہے ہیں خطے دانا واچو گل گل بچی دانا چو در دمی پینا شود سرشا سرسبزی بوستان شود دانا واچو ناغینا گل نہ رہو دی پا خطا کے اچھا بور کے دواچو اس وقت دیشا خطا نقصان نور کے سرد سرد آرام ور کے اور سرد سو دی نسنگ تی خشا وہ دماغ والے خراب شو قیاس غلط ہو کال تکے دا اللہ دا حکم مقابل کی اللہ تا حکم کرے وزد دا خیم غلط قیاس ہو کال دا آگے دا دماغ خراب شو او سم چی کم سرد خود قرآن پا خلاف کے قیاس کئی چی جنبی اس آل نرغیر دا دماغ خراب شو دی دا وہ مشکل سے کوشا دا تا اس دماغ خراب شو پا دین بانے غصر دا قرآن مقابل نو دا دا دماغ خراب شو دی غلط قیاس کئی قال او یا اللہ فخر اوزا من حدیدنا فا انہ کرجیم یقین تیرہ ٹلے شوے و ان علی کا لعنتی یقین پتابان لعنت دا اللہ رحمت ندر الہ مدین ترست قیامات پورے قال او ابلیس ربی اے رب زما فانذرنی مولت راکی ماتا مرنا الہ مبعثون ترست پور تک دو اللہ ما جوان دے پھرین قال او یا اللہ فا انکا من المنظرین یقین ایتا مولت ورکرے شونا دعا دی قبول شو مستجاب دعوات دے لو لاستیمات دے وکا لکا الى ميروات المعلوم ترغ وقت دروازه مقرر پوره قال فبعزتك و ابلیس قسم لي سابق عزت باندې ګور ابلیس ما مشرک نه ښه هغه مو قسم ورو ده الله د نومه د الله د عزت او جوړ د پیر بابا کور راکا د لوی ځوان کور راکا د مسلمان لا اله الا الله ویلي د بابا کور راکا پلان کی کور راکا قال فبعزتك و ابلیس فبعزتك نو قسم می دی ساپا عزت باندی لیو قویا ناما چی خام اگا گمراہ کن با دی ٹول اللہ عبادہ کا مگر نشو نبچن گمراہ کول اس طرح بندگان سادین المخلصین چونشوی ابلیسم تی استثناء کئی چونشی بھی کسو پیغمبران لیکن مودودین اگا تی اگوی نا ٹول گناہو نکری او اللہ تی گناہو سادر کری خام اگا قال اوی اللہ پل حقو پس حق دی قول زمان والحق وقول او ما حق هغه حق داده هغه ویل لا ګوینه ګل دا تاکید را ورده وای الله لا ام لا ان ما لام قسم دې قسم دې چې ډک بکم جان استانا ادا شان شتا به شو استانا دې دین ټول ټول بس ما تم قسم وکړ چې لا ګوینه ما جمع خو ما ولا قسم وکړ چې څوک در پسې شو تابم جان دا مدې وګورم قل ما ترغم علی اجر عالم اجر او تر کا اور بیان نه رکاوٹ بیا نہیں دی مسئلے نہ سارے اوڑی والے دی پروشا دوائی قول ما تر مالے من اجر وانا قرآن سانا پر بیان دا قرآن بان من اجر سا مزدوری ہی مولا سیب کتا وارت پیغمبر دان توا نا مزدوری خون من بیر سانا غصے وانا قرآن سانا علی پر قرآن بان نہیں پر بیان دا قرآن بان من اجر سا مزدوری وما انا من المتکلفین آنے مدد تکلیف اور کونا مار غوښت خو دا تکلیف د بل نه یا نعمت بناوټ کوونکو نه چې زه نه کسې کوم بناوټونه خو زه نه کوم ان هو الا ذکر العالمین نه دا قرآن مګر پند پار د مخلوقاتو ولتعلمن بهو بعد حین خامخا به پېژنې تاسو خبر به شي تاسو خبر دې قرآن باندې پد وخت وخت چې مړ شو نو پته به شي د قرآن باندې پیسې اخیستې وې اور قرآن کے خلاف سورہ کرو اس سے پتہ نہیں لگی پتہ بتا لگی مقصد تو سورت ہوں بیان دا الابتلاء علی المستفین چون شو خلق وان دے تکلیفون دراتو بیان چی پخپل زان نے بچ کر شو نو تاو سنگ بچ کی ولیو تو درامات شو ولیو تسجدی کوئی